وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کے ساتھ آئے گا جو اس نے خیانت کی تھی، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. ابو داؤد اور ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ میدان بدر میں ایک سرخ چادر کھو گئی تو کسی نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ہے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. حافظ ابن مردویہ رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی روایت کی ہے کہ کوئی چیز کھو گئی تو بعض منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متہم کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، جس سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان اور ان کی عصمت کی شہادت دینی ہے. اس کے بعد اللہ نے خیانت کی وعید بیان کی کہ خائن آدمی قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ خیانت کا مال اس کی گردن پر ہوگا تاکہ محشر والوں کے سامنے اس کی رسوائی ہو. بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خیانت کے بارے میں بات کی اور اسے بہت ہی زیادہ اہمیت دی، پھر کہا ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی قیامت کے دن میرے سامنے اس حال میں آئے کہ اس کی گردن پر اونٹ ہو جو چیخ رہا ہو، وہ کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، تو میں کہوں گا کہ آج میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں تنبیہ کر دی تھی. اس کے بعد آپ نے اسی طرح گھوڑے، بکری، آدمی اور زمین کے ٹکڑوں کا ذکر کیا اور ہر بار یہی بات دہرائی کہ میں کہوں گا آج میں کچھ نہیں کر سکتا.